إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أبني رابع أن يتجو امرأة سبحانه وتعالى eden ballino e Allah eden nyaagi Allah yo Allah yafo eden gimsino eden dutto fewde Allah eden moli Allah bone pittali min agolliji min bondi kalamo Allah fewni majjino wala kalamo Allah majjini pewno wala eden ciiri dewtedo Allah sona Allah eden ciiri Muhammad ko maccudo Allah ko nelado Allah eden nyaagi yurmede Allah e kisal Allah yo won e do nelado wona yimbe galle makko e sahaba e makko e kala rewndi e pel makko e mojjere ha yawmal qiyamah so ɗum enni bandiraɓe nelaɗo sallallahu alayhi wa sallama udditiranno haala makko ko ɗeɗo ayaji qur'ana o yeehi mon gonɗinɓe Allah to Allah yimino nder qur'ana kuli Allah no Allah hani hulirede hay goto oto maayi sona taw ina jibbilani Allah ɗum ɗo firti ko bani adama yo toppito yoren diine mum yoren imanagal mum gati maayde ala fo no tawrataneɗo wiya kadi ehi mon yimɓe ya ayyuhannas ɗo yimɓe fo nodda ndentuɗe jeyɗo mon o onon fof o tagi mon koye fittandu wotoru bani adama en fof miiɗi tawdirde neɗɗo goto ɗum firtinde ko yimɓe fof koto gotel giwi yimɓe fof ko ganduɗa jiidi yimɓe fof ganduɗa awa ha joni ko enɗam gotam ɗum jomira subhanahu wa taala wi wattan ayi o ɗum noon yo yimɓe ndento yo kul awa ko ina wona sababu ganduɗa ko ina taƴa en ɗemeji ɗum woni Allah wi wattaqullah alladi tasaaluna bihi wal arhama innallaha kana alaykum raqiba ay sakketo Allah wi ya ayyuhalladina amanu ehimon gonɗinɓe Allah kuli Allah kaali haalaji moƴƴi bani adama Allah wi ko ya ayyuhalladina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida koni kaali haalaji pewɗi bani adama andu sa sallam wi tawi a wawa haalde ko fewi deƴƴu bani adama tawi ka wawa haalde ko fewi deƴƴugol ɓuuri moƴƴudema Allah wi qulu qawlan sadida yuslih lakum amalakum Allah moƴƴina golleji mon yaafo bakkatuji mon so ɗum enne ibadallah adatun seyyia wa akhlaqun zamimatun intasharat bayna qidain aridin min annas أصبحت أساسية في كل مجلس لا يستغني عنها أصحابها إلا من رحم الله رغم أنها عادة ذميمة وأمل لئيم وجريمة أخلاقية منكرة لا يحسنها إلا الضعفاء والجبناء ولا يستطيعها إلا الأراذل والتافهون ولا تنتشر إلا حين يغيب الإيمان وهي اعتداء صارخ على الأعراض وظلم فادح وإذا ترفضه العقول وتمجه الطباع وتاباه النفوس الكريمة وهي كبيرة من كبائر الذنوب ولقد جاء وصفها في كتاب الله تعالى بأبشع الصفات قال الله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه بندرا بلنياجي جمرة سبحانه وتعالى يو الله رين دم دمين لنياجي الله يو الله ولو من كلمة جمرة سبحانه وتعالى ولي hay goto wawa libde ɗum kala mo Allah woppi hay goto wawa ɓamtude ɗum Allah wi in yansurkumullah fala ghaliba lakum so Allah walli mon polowo ala bawowo ala mon hay goto jallotako mon jomira subhanahu wa taala wi so woppi mon hay goto ɓamtata mon ɗum noon deka bani adama awa eɗen kanɗen ko wallinade Allah hundeji men foof fiyakuji men foof eɗen ballini Allah e dow koye men e dow pittali men e dow diine men e dow hundeji men foof yo Allah wallu so ɗum ɓenni bandiraɓe yewtere men yahata ha joni ko rentinde aadaji bonɗina toon e jikkuji ɗi moƴƴani hande ɗi cankitima ko ɓuuri heewde e taƴatinde yimɓe ɓarɓargal kewgal ala golle ala haaju ala hamme awa kañum ko ɗum tan woni ko gollata ɗum tan woni ko fewnata awa banggal so yeehi ha jooɗima kay decci ko hon noon kadi ndeɗon hunde nde moƴƴani kono ko ɓuuri heewde yimɓe donki yondinade ga mayre donki woppude nde sona ko Allah yurmi ko ina anda kay yimɓe fof no kawrigay hunde nde moƴƴani ko hon noon kadi hunde ko nde jasde ko hunde bonde kay banggal jikku hunde ganduɗa awa yeddani ne kay kono mo jiiɗa woɓɓe nani hen ne mbaɗi qualifié kala mo jiiɗa ne wawi ɗum kay ina waɗi hen qualifié ne wawi ɗum no fewi ko neɗɗo ɗo looɗo ɗum woni la yuhsinuha illa dafa walla neɗɗo kulɗo reedu neɗɗo kulɗo reedu mo ganduɗa suusa waddede face à face suusa waddede dar daril awa ko ɓenoga joni ganduɗa mbaɗi qualifié nden hunde mbawide no fewi a kala mo jiiɗa ne wawi nden hunde kay ayi neɗɗo caggal e yimɓeɓe ganduɗa porani hunde nde kadi nde sankitta ko nde heɓata doole nde janjata sona ganduɗa ko wiyete imanagal so wirnima e ɓernde bani adama ɗum woni hunde nan toon ko toñje ganduɗa labtingol toñangue e dow ha joni tebbuli janani toñangue mawgue ɗum woni ha joni haalde bani adama ko ala walla fawde ɗum ko waɗani walla ni haysanoya makko aɗa haala aybaji makko aɗa suuɓo pirguitte aɗa haala ɗum ɗo ko hunde nde ganduɗa joom hakkille fof no hani salade kala jikku moƴƴo kayne yedde nde ɗo hunde kala joom fittandu teddudu jaɓata nden hunde ɗum woni nden hunde ko wiyete ñoore ko bakkat ɓurɗo mawnude bakkatuji mawɗi bakkatuji mawɗi mbiyaɗe ɓurɗi mawnude he ñoore kadi koye ɓurɗi mawnude he jeeya ɗo waɗi Allah sifima sifa o e nder qouran sifa ko ɓuuri hulɓinade sifaji fof nde Allah wi goppi ñoore tan o rewni hen o wi eske goto mum niɗi ñamde bandum so mayi Allah wi nan tewu bande tan nani daha laaɓi da taƴita awa juuɗa ƴakka Allah wi o gañi nden hunde de Allah wi même chose ñoore ko noon way bandiraɓe ولعظم أمرها فقد جاء الوعيد الشديد في حق مرتكبيها قال صلى الله عليه وسلم لما عرج بي إلى السماء مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم فقلت من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم كهنني بندرابي annabi sallallahu alayhi wa sallam batti mawnugol ndeɗo hunde ganduɗa cappoje mawɗe dentingol manggol ko woni hen annabi juwi nde o royra o nawa dow asman o holla toon e jeygol o wi o yi toon bani adama e yimɓe ne toon ceguineji juuɗɗi nayi juuɗe mabɓe e peɗeli mabɓe tawa ceguineji ɗi ko kire fewnira tawa ganduɗa hunde ko kire ceguineji juutnaɗi no fewi ɓe gaccira ɗum becce mabɓe e jeese mabɓe ɗum tan woni golle mabɓe nder jeygol he o wi jibrilu holi ɓeɗone o wi ɓeɗo goni ñamannoɓe tebbuji yimɓe yananoɓe tebbuji yimɓe tan ɗum woni golle mun mo ji fof koko ceefiti mo ji fof koko bonniti mo ji fof ko aybaji mum kalata mbay kono buubi ni kala to selliɓe juurotako ɗon kono kala to waɗi uubel walla waɗi ñawanguel walla waɗi puujel ko ɗon ɓe jooɗto soɓe jii bani adama golle mum moƴƴe ganduɗa e hundeji mum fof ɓe gaji mumɓe ala ɓe loppaka defoyelguel joguilguel de ko ɗum jeehata ɓe lorkita eɓe koskita awa ha joni ganduɗa woni golle mabɓe nam ibadallah innaha alghiba allati qala anhab ibn hajar alhaythami إن فيها أعظم العظام وأشد النكال إن فيها أعظم العذاب وأشد النكال وقد صح فيها أنها أربى الربا وأنها لو مزجت بماء البحر لأنتنت وغيرت ريحه وأن أهلها يأكلون الجيف في النار وأن لهم ريحة منتنة وأنهم يعذبون في قبورهم بندرا بكويتين نوريكو wonnoko ñawɓurɗo bonde hande ganduɗa cankitiɗo leñol julɓe cankitiɗo e nder yimɓe ɗum waɗi ibnu hajar alhaythami wi gande kañum ɓuuri mawnude lebte fof ko woni hen gati lebte mum kañum ko guila e alkaɓri guila e aduna e lakara fof hollama kañum ɓuuri ganduɗa riba fof ɓuuri bonde ko ñoore gati ɗum koye riba jaatete riba fof ɓuuri mawnude hen ko ñoore ko hono noon annabi sa sallam sifi wonde kongol mum kañum hay so jillama e maayo gueƴe awa waklan maayo ngo e waklan hendu mum ɗum noon kadi hollama e nder hadiseji wonde neɗɗo gurɗo ndeɗo hunde kay awa ɓeɗo ñamata jiiba e nder jeygo eɗo mawli Allah ko honnoon ɓe gummitinte ko eɓe luuɓi eɓe mbi dus ko honnoon kadi ɓeɓe torle eɓe lebte nder kabriji mabɓe wal ghibatu ayyuha al ikhwa bida'atun kasida wa sil'atun rakhisa la yas'a laha wa la yuhafidu alayha illa dha'afu al iman wa hiya fi al waqti nafsihi tijaratun khasiratun li sahibi haythu innahu yakhsaru kaseeran min hasanati wa yaksabu kaseeran min adh-dhunubi was sayyi'ati ibadallah bandiraɓe sen ƴeewi ko haalete kadi e banggal ñoore awa hollama hunde ene boni no fewi kono kay wawata rende nde wawata ganduɗa wadde ndeɗo hunde ngal ɗon gollal sona jeeyaɓe Allah ɓe ganduɗa imanagal nan lo e nder ɓerɗe mum en ko honnoon kadi ganden ñoore kañum woni julago perdum koye bani adama tawi an ala fof ko dawruɗa ala ko kirdorɗa ala gollal ala miccal ala fof ko kilniɗa sona tan ñamde tebbuji yimɓe anduɗin julago ma ko perde mi ha keɓata hen ko honnoon kadi perdima baraji ha heewa awa ko honnoon kadi addama faggitade bakkatuji kewɗi ɗi a wawana وبعض الناس مع الأسف الشديد لا تراه دائما إلا منتقدا وينسى صفات الآخرين الحسنة ويركز على أخطائهم وعيوبهم فقط فهو مثل الذباب يترك موضع البرء والسلامة ويقع على الجرح والأذى عباد الله وهذا من رذائل النفوس وفزات وفساد المزاح جاب الله بنغودي قل من ان غلا سنا يود تن كلام جيكو بونيت كلام جيكو يوي كلام بيرتو من كلام حال من حالا كو احرمنا تهن hay goto mojjani an kay ko andan mojj hay goto ganda wada ka barko antan wada barko hay goto ganda awa ko dum tan awa kala bani adam ko jogi mojjer be jejjiti nen hunde kambe be nyojja tan ko trompe gondo wala defuji gondo wala to ayibaji gondo dum woni hon ko li misal mo way ko no bubuni wala no nyaka ber sa yurti mon tan nyako to ima awa ko honno way ko ha joni sammere kebbini awa waddadde dum jiyabe Allah dum do hollama siforade dani kay ko holluti ko wonde neddo tiagal tigi tigi والغيبة أيها الإخوة بيّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم قال هي ذكرك أخاك بما يكره قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهت رواه مسلم النبي صلى الله عليه وسلم وفي النيني قويته نيوارك واللعب تي في شر قويته سكي على هن النبي نيواركي do nami sahabaabe pour namuro e pour mbatta hakkillaaji o do gandi ko woni yore namno gal do ko be mbatta hakkille ko jogori halde ko be mbi Allah ne Allah buri andude ko yidu woni kala e baddi mbiya kala e bande huni ndew yida haale makko be mbi an ha ceyino ko bandam o ko ko dum woni jikku makko non ko dum woni gollal makko dum woni dum no makko andi ko dum woni yore non bay tan yida haaleede awa ko dum woni yore dum woni ñore sa haale makko ala makko dum kay wiite ko fawre dum kay fayimo attakimo dum woni a happimo dum woni ganda buri bonde honde fof annabi sallallahu alaihi wasallam kuni holliri dum woni hadith muslim holli wa hiya haramun liqawlihi sallallahu alaihi wasallam kullu muslim ala muslim haram damuhu wa maluhu wa 'irduhu e ko honde harmun annabi sallallahu alaihi wasallam juldo yo wajo kunkumun yo wajo hore mun annabi kala juldo affaire juldo bande kay tiw makko kay jawdi makko kay e jiija makko fof na harama dagota ko nyaama tiw makko dagota ko gonda monna jawdi makko dafa dag ndufa jiija makko jero gedo fof foti rawahu muslim wal ghiba takunu fil qawli wa fil ishara wa fil idha wa fil ima'i wal ghamzi wal lamzi wal kitabati wal haraka wa kulli ma yufhimu al maqsud fa huwa dakhilun fil ghiba تقول عائشة رضي الله عنها دخلت علينا امرأة فلما ولت أومأت بيدي أنها قصيرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتبتيها النبي صلى الله عليه وسلم وهلي من كويته نيور نك فاسو غاج من هي وانا حالد تان نك هاي جوفاد نيدو تان او نيدو يا تان غاربي تا ولا جوفاد تان كو نيوفي داي مون ولا غايبينا دوم دو فوكو هان ولا بيندا نيدو كو هوني بوند ولا غاندا هوني نان تون حرك ولا جيست تان كاي كو ان هولا كاي كو نيودي اودو ولا اسودم فو ناتي اندر نيور هي دو ود يمن عائشة رضي الله عنها وي دب ميدينو اردو النبي صلى الله عليه وسلم دب او يالتيني ياهاندي او جوفوري جونغو ماكو وي انكو دابيل النبي صلى الله عليه وسلم عائشة نيو يم كوي وقال ابن تيميه رحمه الله وفي بواعث الغيبه وان الانسان قد يغتاب موافقه لجلسائه واصحابه غن كاني نيوره بيدتنا دوم ياسو كوبي نجودو دابه تانكي بي جاباني ما نام كاي افودي ما ها جوني غاندودا او حالد بي بي ان هابي بيدي هن اكو دوم بوبوري يار دوم هيو ناو دوم ياس اي كو ويته كو انكادي سا وادي ندو وورو انكاي اونو غالا دا اونا غاردو فو في انكادي كوني وني افودي بونيو او هانكاري كالا كوبي كالي هن كالا كوبي كيبي هن انكو ديم داتا كو بوري هيودي ان المغتاب بريء مما يقولون او فيه بعض ما يقول تاب جنانا تيغي موبي نيواتو او كو بي مبياتا ماكو كو دوم دو كو واداتا دوم ني ولا ني هان يوغا هن اناي ماكو كو نو بيدي هن هوندي وندي لكي يرى انه لو انكر عليهم لقد المجلس واستسق له اهل المجلس بنانتون تا وجيدا نيوال كون ان حسمي حديب تان جوني دو تيدان ولا دوم دو ادتا كو خامبو ولا متري ديام او بي كيدرو نون فوكو بكاتان بانديرابي او يومن من يخرج الغيبه في قال بتدين وصلاح ويقول ليس لي عاده ان اذكر احدا الا بخير ولا احب الغيبه والكذبه وانما اخبركم باحواله والله انه مسكين ورجل جيد لكن فيه كذا وكذا وربما يقول دعونا منه الله يغفر لنا وله ويوبنان دون نجلتني رنيوري مونن تاجومون كاي وادي اندر بردو مون كاجوم كاي كو ديني جوغي اي موجيري ندهو هوندي كاي حالير تاني كو واجب ماندي حاله مين كاي مي الا عادي مي ادوراكي نيودي ييمبي مي ييدا حال دباني ادم سونا موجيري مي ييدا نيوري مي ييدا فناندي كونو كالا مي اودو كو وني ماكو وني تيغو وايدو وني جيكو ماكو اودو كاي كو نيدو جورمينيدو او كو نيدو موجودي كونو اني ماكو غيلدو اي غيلدو اي غيلدو والله حال نيدو حالي غوبانامينو واجو غوبينامينو اودو يالله يافو يافو اوكو aw wagasi fof ko ñoore bandiraɓe ko holno kadi wo qasduhu min dalika istinqas kala ho kalirɗa kay pour femɗinde neɗɗo pour ustude ɗum pour jasude ɗum kala ho kalirɗa ɗen hunde andu kay ko ñoore wiyete bandiraɓe wa minhum man yukhriju alghiba fi qalabi sukhriya wa laibin liyudhika ghayru bimahakati wastisghari almustahza bih woɓɓe kadi no kalira ñoore badde sabotas e jalkidde haala ganda iyo kalana no ganda hunde pour ha yimɓe jala awa pour famɗinde jomum e jalkidde jomum o wa minhum man yukhriju alghiba fi qalabi taajjub fayaqulu taajjabtu min fulan kayfa la yafalu kayta wa kayta wa min fulanin kayfa faala kayta wa kayta o ijjaɓe allah woɓɓe jaltinirta ñoore mum en ko banggal hawede koni kaarina hawni i hono waɗirta ndeɗo hunde hol batte o waɗi ndeɗo hunde hol batte on waɗa ɗum ɗo awa fo ko ñoore bandam en o yo minhum man yukhriju alghiba fi qalabi al-ightimam fayaqulu miskin fulanun ghammani ma jara lah fayadhunnu man yasmahu annahu yaghtammu lah wa yata'assafu qalbu wa qalbuhu muntawin ala at-tashaffi bi jaabe allah woɓɓe nan toni jaltanira ñoore min kay addani kami haalde ko waɗi ɗo ko ndeɗo hunde gasata moƴƴani haalire ganduɗa hollude hono mette ni awa kala nanɗo keeɗiɗo haala ka sikka mataw an ha ɗum ɗo kay haali tan ko batte yurmede oɗo e mette tawa harami jeeɗiɗi ɓerde nde taw ina welti awa ganduɗa ha joni ko pour ustude on yidde famɗinde ɗum wa minhum man yadhuru alghiba fi qalabi ghadabin wa inkari almunkar wa qasduhu ghayru ma adhar ibnu taymiya rahimahullah o yi woɓɓe jaltanira ñoore kaala neɗɗo ko boni mbiya an ha ko tikkere komi cekan ɗum ko waɗi ko hawrata ɗum addani kam haalde tawa noon ndeer o won toon tan ko yidde aybinde bijaaɓe allah ayuha al ihwa inna hada al amre khuduratuhu fi dunia wal akhira inna hada al amre ala khuduratihi fi dunia wal akhira lam yaba bihi kathiran min annas fatahawanu fi amrihi tahawunan azima bal itabaruhu fakihata majalisihim fa innaka la takadu tajlis fi majlisin illa wa hada al wabau mawjudun fih wa dhalika li adami idraki khudratih jiyaɓe allah ko ɓuuri hewde jeeɓe allah ina andi de ko wiyete ñoore koko hunde bonde koyi aduna e lakara fo moƴƴani kono ko ɓuuri hewde weltindima wondaka ndeɗo hunde ɓe pamɗinini no fewi woɓɓe han kadi mbaɗi ko ɗum woni ha joni ɓesnoje mabɓe ɗum woni ɓiɓɓe leɗɗe mabɓe kala toɓe jooɗi ko ɗum ɓe ɓadinta ɓe ñaama ɓe cuɓo ɓe muuro ko holnoon tawata jonde no jooɗi sona ko allah faabi sona tawa oɗo waba oɗo ñaw bonɗo e oɗon borose oɗo jiiba no jooɗi hakkude yimɓe nandura en mawɗi allah jeeɓe allah daren ƴeewen ko are nassiji tiddude انظر يرعاك الله إلى هذه النصوص الكريمة ليتبين لك شناعة الغيبة وخطورتها عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله حسبك من صفية أنها قصيرة فقال صلى الله عليه وسلم لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته النبي صلى الله عليه وسلم يمن عائشة ميد يويد مؤنك النبي جو دويل ما نقلو حف صفية نقلو أبي وطنبين هرماك نقل دبل هجيم رنكو دبل annabi sa sallam wi wallahi aicha haali ɗo kongol ngol ɗo kongol so irtama e ganduɗa ndiyam gueeƴe maayo ngo fof wakloto batte kaɗo haala wa an amr bnu shuaibin an abihi an jaddi innahum dhakaru inda rasulillahi sa alah sallam rajulan faqalu la yakulu hatta yutam wala yarhal hatta yurhal lah فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغتبتموه فقالوا يا رسول الله حدثنا بما فيه قال حسبك اذا ذكرت اخاك بما فيه النبي صلى الله عليه وسلم كدين حال حديث كبرادو عمرو بن شعيب عن ابيه جدي كون نوي ميدي حال دي غورخو غوتو بي كالاي غورخو غوتو النبي صلى الله عليه وسلم جودو دي ماكو بي جوتو غالو نيامدي كون ماكو وادو نيامدي الا اي بيو يالتينتا هاي مبود كانكو يتان كو نيامينيدي مير مير awa so ari kadi o jippima yimɓe kadi o anda ko woni yaade sona kay wiya yo yah o andata annabi sa sallam wi on ñoyimo tigui tigui ɓe mbi jaam min kaali noon koko wone makko ɗum woni jikku makko wi heeƴi ɗum tan heeƴi kaala e bande ko wone mum awa tawa hunde nde fotata weldemo tawa kadi a yiɗa haalde hoto nande walla oto an ɗum woni ganda annabi sa sallam wi ko ɗum tigui woni ñoore ko hoɗo noon kadi hadis goto kadi are abi hurairata radiallahu an أن رجلا اعترف بالزنا أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع مرات فأقام عليه الحد فسمع الرسول صلى الله عليه وسلم رجلين من الأنصار يقول أحدهما لصاحبه انظر إلى هذا الذي ستره الله انظر إلى هذا الذي ستر الله عليه فلم يدع نفسه حتى رجم رجم الكلب قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سار ساعة فمر بجيفة حمار شائر برجله أي قد انتفق بطنه فقال عليه الصلاة والسلام أين فلان وفلان فقال ها نحن يا رسول الله فقال لهما صلى الله عليه وسلم كلا من جيفة هذا الحمار فقال يا رسول الله غفر الله لك من يأكل من هذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فما نلتما من أخيكما آنفا أشد من أكل هذه الجيفة فوالذي نفسي بيده إنه الآن في أنهار الجنة ينغمس فيها رواه أحمد وصححه الألباني بندنا بسن جيفة كدولو حديث كبرار أبي هريرة رضي الله عنه wonde gorko goto e sahaba e meedi arde annabijo kanko dewo girrizina pour yo kerlu itte do makko yo haddu wade do makko hakke laabi nay da annabi sallallahu alaihi wasallam darne do makko haddu non ciagal mo nani worbe dido ansari an koobe ina kala e gorko be mi jeetan odo ana wadi hunde allah surima awa heddorta ko non kono a oppata hore ma hangara ndokka hore ma seriya piyeda mbareda hono rawandu warde teni annabijo dejjo hay hunde wiyani de be jehi habe goddo be mirti mbabba nganda ina mayi mbabba ba ina ñuuli han gadi no fuddi ƴufde han gadi ganduɗa eɓe ɓuuti ha kooƴe ɗe ina koyini dow annabi sa sallam wi to kaare kaari goni ɓe mbi amin ya rasulallah o yawa gari ñaami ɗo gari turuɗe ngal ɗo bomgal ngal ɗo turni ngal ɗo turuɗe hen ñaami ɓe mbi ehe mane allah ya allah yaafuma yo allah yaafa amin yaafa homo ñaamata nde ɗo hunde annabi sa sallam wi awa ko kalɗo ne musidɗo mon nane ko de ina ɓuuri bonde ñaamde ngal ɗo bomgal turni ngal ɗo annabi sa sallam wi wallahi mi wundirimo fittando am woni e junngo mum oyamo ñanno ɗon nane omo ne nder calle aljannaji omo muta e nder hen awo ganda hadith mo ahmad wa sahahahul albani so ɗum ɓenni bandiraɓe ina jeeya ko haalete hen kadi e banggal ñoore hadis keɓraɗogo anasi radiallahu an o wi o kanide aboubacary wa umar radiallahu anhuma rajulun yahdimuhuma استيقظا مرة ولم يهيئ لهما طعاما فقال أحدهما لصاحبه إن هذا ليوائم نوم بيتكم أبو بكر عمر ابن جوجنا غوتا نقول لنا بين فين نبي سانا كجار دفا كجار ما بسوي بيني تام بكورا هن نير غوتا لبيني نون تواجو وفيناني وفيندري ببي كورا واي دانا هاي هو بيرن ديك هاي سورن دوكا كان كورا واي دانا دي بيني نون دي انبي ياتنا صلى الله عليه وسلم يا جي ونوي أمين تون كو بيتي حاجوني لأم ببي ايتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقل إن أبا بكر وعمر يقرئانك السلام وهما يستأدمانك فذهب وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فقال الرسول صلى الله عليه وسلم قد اتدمتما فجاء الغلام وأخبرهما ففزع وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله بعثنا إليك نستأدمك فقلت قد اتدمتما بأي شيء اتدمنا قال عليه الصلاة والسلام بلحم أخيكما والذي نفسي بيده إني لأرى لحمه بين أنيابكما قال استغفر لنا يا رسول الله قال بل هو يستغفر لكما انظر أخي الكريم ما هي الكلمة التي قالها كلمة واحدة قال إن هذا ليوائم نوم بيتكم إن هذا النوم يشبه نوم البيت ولا نوم السحر بندر أبي كهنداني بيادو أنه النبي صلى الله عليه وسلم nde ɓe ndili oɗo golle o yeyata annabi yo ƴeewonoyɓe toon koɓe mbaɗi mbaarudi koɓe mbaɗi e ngannduɗa haa jooni e li'am maɓɓe nde o ari wi annabijo min de ko aboubacary oumar nili kam yomi aran ga ko wiyete mbaarudi komi mbaɗa waɗa haa jooni komin potata waɗde haa jooni e maafe amen komin ñaami annabijo wi yaawiɓe keeɓi mbaarudi noon nde oɗo gorko yeehi haalani aboubacary oumar tan ɓe ndogiiɓe ngari e mbii jam annabijo min nelima ya haalan e rokku amen mbaarudi ɗumwoni a rokku amen li'am komin mbaɗi e ngannduɗa ñaamde amin o wi mbiɗa min ke o wi min keɓi on keeɓi kay mbeɗa soyno joni kuusi oɗo ƴakkannoɗon nde batte mum nani e ñiiƴe mum siŋi annabi saa sallam wi ay ko ñooɗon mo ko de ɗum woni ngannduɗa kamɓe ɗiɗo fof ɓe ducci wi annabi saa sallam min ñaagima ya imsinan amin annabi joya kanko ya imsinantomon ne jaaɓe allah ƴeewi ngel ɗo konngel tan konngel ngannduɗa ni ɓemi tan ko wawi ɗanade ɗum woni haala ka bandiraɓe enen hannde ñoo emin hono mbay bandiraɓe ñaagui jomira subhanahu wa taala yo allah yaafumen yo allah heɓɓito en وإن كثيرا من الناس أيها الإخوة يهولون من أمر الربا ويستعظمون أمره وهو كذلك ويتساهلون بما هو أعظم منه هي الغيبة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أربى الربا استطالة المسلم عرض أخيه المسلم حندكم يتي ربا كيما فوق أن كل دمنا مونين دمنا بكار مسلم ديامان وعد ربا يمي كوكوتي دمنا نقوبي دمنا جوني دم تي كي دنگ نوري كي أو هون نون بندرابي إن جايكم يتي نياري كون غندن نون نياري دي annabi ju ɓuuri mawnude e ñoo e fof ɓuuri mawnude ribaji fof ko ganduɗa bani adama jooɗo tan turo tew musidɗo mum tan ina ñaama ɗum bandiraɓe wa qad takunu lghiba bitanaqus yani min almughtabi fi dinihi aw fi badanihi aw fi nasabihi aw fi khuluqihi aw fi fi'lihi aw fi qawlihi hatta fi thawbihi wa nahwi dhalik bandiraɓe ma en kalko yewite banggal ñoore façon aji mum ina kiwi ina jeeya hen tan kay ko ustude bani adama o soit ustude diine makko ene ɓe fofru bonde gusta dine neɗɗo walla ngusta ha joni walla terde makko walla asko makko dañu ko kala hen e bangal defo walla jikku makko walla gollal makko walla hala makko walla hay cumci makko di borontodi jonde tay ko bangal ha joni to wonno ha joni to wonna ha joni bani adama o to won terde makko biya ko gallo buttidi walla biya ko gallo ganda gildo fooji gildo woni ngonyore walla ha joni biya ko gallo ganda juuti ay dum do elle darnde do ma e moli Allah ko honno walla biya ko gildo rabbidi ko hono ndani walla biya ko gildo o bawli ko o do ayno o way bawludi a walla ganda hondani dum woni haja halde makko tan ganda kala ko ina ande kay dum do so bani adama biya mo ni metta dum sifaji sono taw huuni ganda sifa o andirtaake sona on sifa e wawa sendirede yimɓe sona on sifa ɗum no wawi haalede makko eyi wo amman nasab tawi ko banggal asko neɗɗo ko mbiya oy oɗo bamma koko fasiki o bamma koko baɗɗo bonijo wonɗe ɗo gueɗe walla oɗo bamma koko battal wonno e ɗum ɗo ko hundeji bonɗi ko honnoon kadi banggal ha joni tanke aɗa andi ndeɗo hunde welatamu mo añi kala ko kalla ko hen ustuma ko hen jeeya a wintiqasuhu fi hasabihi wa nasibihi ɗum woni ha joni ustude bani adama valeur mum walla asko mum wa amma alkhuluqu fa qawluhu wa sayyi'ul khuluq bakhil mutakabbir shadidul ghadab mutahawwir mutasarri' wa ma shabaha dhalik tawi ko ay binde neɗɗo ñoode neɗɗo banggal jikku mum ko mbiya koni ko oɗo no boni jikku o mbiya o ko tiɗɗo junngo o hono makko wonde bakhil ala awa hono makko sattude ni yani ko ganduɗa sunage tanke wini neɗɗo caggal makko a ñoƴima ko honnoon kadi walla mbiya ko woni mawni kin o hono makko mawni kinade ala walla mbiya o hono makko bonde tikkere o tikkere makko woppitaki walla mbiya ko oɗo neɗɗo ƴaggi walla ko o yaawi ko neɗɗo jawɗo o ko neɗɗo ƴaggudo woma shabaha dhalika bandiraɓe wa amma bi afalihi almutaalliqati biddin fa kaqawlika huwa kazzab aw khain aw sharibu khamr aw dhalim aw mutahawinu fi salah aw la yuhsinu rukua wasujud aw gayri dhalik bandiraɓe ina jeeya e banggal ustude neɗɗo banggal dina mum ñoore on bangge ko mbiya kaari kay o ko penowo sa wi neɗɗo ko penowo hankkadi awa bonni dina makko kadi hankkadi so wiyama neɗɗo ko penowo yimɓe fof hankkadi natti hoolade mo walla o ko janfotoɗo walla ko jarowo sangar won jalowo don walla ko toñowo walla oɗo ko bertindiɗo julli o juulata walla ha joni mbiya oɗo gonno wawa hay julde ayno rukjirta ayno sujjirta hon ɗeɗo gueɗe ɗum ɗo foof bandiraɓe awa ha joni ganduɗa ko ustude neɗɗo banggal dina walla mbiya o ko calorɗo o ko calorɗo jinnama ko o rena ɗemgal mum hon ɗege ko nande hon ɗum ɗo foof ganduɗa ko ustude dina neɗɗo walla mbiya oɗo o renata ɗemgal makko ko penowo ko ƴettotoɗo ko tunduɗo ko hon ɗeɗo gueɗe foof tanke a haali ɗum ɗo kadi caggal neɗɗo pour ustudemo foof ko ñoore bandiraɓe tawi noon ko amma fiiluhul mutaalliqu bi dunia fa ka qawlika innahu qalilul adab mutahawirun binnas la yahtarimuhum wala yara li ahadin ala nafsihi haqqa aw yara li nafsihi lhaqqa ala nnas aw innahu kasirul kalam aw kasirun nawm ɗum ɗo foof ganduɗa banggal dina adu banggal aduna ustude bani adama banggal adu ko mbiɗi oɗo ne aki oɗo ala nede hay gabbel walla mbiya oɗo kay awa hay goto teddinani mo yi fo o sikkata ganduɗa kanko jogui doole dow mum walla kanko ɓuuri ɗum hay goto kay o waɗani kay mo less mum hay goto kay yutiranta caggal kanko ala mo ƴuranta hoore tanke ɗum ɗo foof kalirɗa tan kay ko bonnidemo fo ko ñoore wiyete bandiraɓe tawi a yiya neɗɗo ko fewani aɗa wawi laaɓande murid tawi a andi sa haali addata probléme ka giƴƴi ko walla ka sehil makko walla ha joni ka mawɗo makko annabi sa sallam wi goto foof haala fof no jogui kalowo ɗum hunde foof eko haalata ɗum wona goto foof wawi haalande ganduɗa hunde hono ko gueɗe nan toon ɗum noon bandiraɓe ko ɗum woni kalɗa kono tanke haali caggal makko yo bon ɗum fof ko ñoore jarete aw innahu kasirul kalam walla mbiya o heewi haala hono o wawi ɗanade ala wa amma fi sawbi faka kawli ka innahu wasikhu siyaba aw radiul malabis wa qisa ala dhalika baqi l umuril ohra walla mbiya ha ko ngal ɗo tuni comji ay o ɗo jiiɗan foof comji makko no fakke ko oɗo ganduɗa mitti yiide hondani ko fayiɗeɗo gueɗe ɗum ɗo foof ko wiyete ko ñoore bandiraɓe inna bada nnasi kad yaktabu shakhsan fa in qila lahu ittaqi llaha wala tatakallam bi aradi lmuslimin ajaba bi qawlika ana mustaiddun an aqula dhalika amama aw inna fulanan la yaghdab bima aqul fama yudrika annahu la yaghdab falaallahu yujamilu indak walakin fi qiraati nafsi yataallamu kathiran min dhalika alqawli wa yakrah bandiraɓe yoga yimɓe na toon a ha eɓe ño a kay awɓe kala ko bone neɗɗo siyama ha hul allah anna woto haali ɗum ɗo neɗɗo oɗo kay watta ɗum tinno wattoño oɗo awa kanko min ko kalmi ɗo ko wona ñoore mbeɗo e haalde hay yesso makko mi hulani mum mbeɗo e haalde yesso makko haysomi haali yesso makko hay hunde o wiyata ala ko wiyata ɗum noon bandiraɓe ɗum ɗo foof ko ganduɗa ko façon ngaji bonɗi e ñoore min haali ganda ala ko wawi am yo min haali caggal foof moƴƴani ɗum no ganduɗa ala hen foof ko woni jaam ɓenni bandiraɓe aɗa e haalde neɗɗo hunde tawa mettini tigui mais o muñi tan o deƴƴa o accira noon tawa nder ɓerde makko to ganduɗa koko huɓɓi ɗum noon bakkata mum ina mawni jofto mum ina mawni banggue allah so ɗumenni bandiraɓe gandin kala bani adam ko wawi wadde ñande yowmal qiyama aw hunde foko ko darnate wa anta mawqufun yowmal qiyamati hatta yuqtas min fa yuqadu liman iqtabtahum min hasanati kala mo ñonoda kay yenene kay ñande yowmal qiyamati foko darnate darne da aw mujji makko kay aw ka dokkito o ma e ko ñodama ko yobirte tan ko mujji tawi ala mujji bondi makko ngitte fa weddo ma dum non bandirabe goni sade hiwi mujji añuy bismillah nokkira mujji ma du war jaw Allah wobbe nan don so be nan neddo no nyaabe tan be neldan dum be badan dum mojjere ngati mbi'a rokkibe mojji ma ويقول صلى الله عليه وسلم من رد عن عرض أخيه المسلم كان حقا على الله عز وجل أن يرد عنه نار جهنم يوم القيامة رواه أحمد والترمذي كونن بند رابطي أن جل مسلم أو أردتي أحديد بند وياد هوند والا وليد هوند اتشغل مكو النبي صلى الله عليه وسلم في كلا دوتيدو كي كلا جنغان دو غا مسلم بندوم kala jingal do ganda ga tew musiddo bandum nyande yawmal qiyamati jomira subhanahu wa ta'ala kanko ne awa ruttan awa tew mako e nade jahannama yawmal qiyamati hadith mu ahmad at-tirmidhi fattaqullaha ya ibadallah wa harisu ala ijtima'il qulubi wa raqibu rabbakum 'allamal ghuyub non jabe allah enen fo jamira den ko yankul allah enen fo ko dum yayem bad enen fo ganduda ko dum woni ko jamira den ko hono non kadi ina yiɗa yen derɗo e bangal ko ina wona sababu ko ina rendina ɓerɗe men kala ko ina waɗa men gotum ko ɗum kanɗen waddude hakkille beele ma nden hunde heeɓo ko hon noon kadi ndeyantoɗen jeyɗo men o kanko ma andi ko wirne o ko feeñi wabtaidu an majalisil ghiba ndeyantoɗen kadi joɗade nokkuji ɗi ganduɗa ala foo ko woni hen sona ño e haalaji bonɗi e haalaji ɗi ganduɗa moƴƴere heɓetake hen wona to qur'ana jangete wona to hadise jangete wona no ganduɗa nder juulde nder misidaji ndeyantoɗen ɗiɗon nokkuji koye kala nokkuɗo ganduɗa ala foo ko woni hen sona bone sona ñoore haalaji bonɗi goɗɗituɗen ɗi nokkuji fa shumaha ya ummul mutakallimu wassami'u warradi ganden ñoore ko hunde bonde ngati bakkatu mun e malkisugo woni hen e kiite gonɗe hen ɗe haɗata e kalɗo he tan ala haysa heeɗima awa yanti hen haysa welama kadi ko haalete ko a haalande kono ko haalete kaari ko ne welma andu anne windanama ha heewi so ɗumenni bandiraɓe wala tagtarru bi kathratil mugtabina ayyuhal muslimun laqad adrakna jami'a khuturatal ghiba wa shana'atiha kadi hor neɗɗo ya ina homtoro i ala mo ñoata joni noon mo jiiɗa fo no ñoo kala mo jiiɗa ganduɗa ina ñoo ɗum noon gasi awa hankadi min nemi yantane ñooɓe tan ala jomira subhanahu wa taala ko ɗum woni ko haaɗi men hunde bargal bonande so heewirtimɓe jantu hen bani adam woto wiɓari yimɓe fo mbaɗi tan ko boni min nemi waɗan ala mbiyata ko simɓe fo mbaɗi ko boni mimmi rentoto bonande mabɓe mimmi waɗa ko moƴƴi annabi sa sallama wi laata ko naima bani adam woto won dema lombere mbeɗa wonde yimɓe so mbaɗi ko moƴƴi mi waɗa ko moƴƴi so mbaɗi ko boni mi waɗa ko boni so mbaɗi ko moƴƴi mi waɗa ko moƴƴi so mbaɗi ko boni gasi mi waɗa ko boni annabi ji wi ala sa wonde yimɓe so mbaɗi ko moƴƴi waɗa ko moƴƴi so mbaɗi ko boni rento bonande mabɓe ko hondani woni ko wiya ko wa innaha tahaddatha bi anna shay'in yadhkuru anil muslim wa huwa yakrahu khalqana wa khuluqana wa nahwu dhalika ibadallah bani adama nden toɗen kala ko wiyete ñoore kala neɗɗo mo ganduɗa ina jeehana haala e juulɗo bandum hunde ganduɗa neɗɗo o yiiɗa ko fofoti noon so jikku makko walla taggu makko ɗeɗo gueɗe fof moƴƴani عباد الله وإذا بحثنا عن الأسباب والبواعث لهذا المرض الخطير وجدناها لا تعد ضعف الإيمان سدوم بني سين دوتيما ام بادي انكيت ان جيوي هول ادني غاندا جوني نيوري سانكيتادي هوكو ادنو جيدا ام بيدو فوكو جو ان نيوري كالا مو جيدا ان دي اندو كو غودو غونو كو بوري هيودي كالا مو جيدا ان جوري غاندا هوكو ادني ادو هوندو اودو بونو كو ادن دوم سانكيتادي ساريتادي awa ganduɗa jaabuwol mum ko gotol yumma o foof e baaba o ko famɗude imanagal tan imanagal famɗi wa qillatul wazi ko famdir go wite dina famde berde yimbe wa adamul khawfi min Allah azza wa jalla e wazi hulde Allah dum kadi sangitima idafatun ila shafa'il ghaiz ko hono kadi ko buri hewde yimbe mo jida fo berde mun nasiki ina wutani kadi dum non bayri ala ko mawe makko mi wawa libde mo mi wawa fiide mo mi wawa uddude mo non mi jodo mi halay makko kay ko boni ha bernam sukkito taw non gonda ko sukkude bernama wa talbiyatu raghabati an-nafsi wal 'amali ala riqatiha ta'azuman laha ko honno kadi ha joni abbatan bari ko dum welata fitanam mi halay makko ko boni mi happam mi fawam mi nganda mi wesamo mi wiyainam tanke nganda de ko diko mi wa ko mami ko wadden honde e puride bamtude hore mun e mawninde hore mun e khaddu khidul akhirin e jasnud yimbe wobbe e sikkare ko sumi haale makko ko boni tan awa dum adana mo jasdi awa dum no pamtama an dum bamtatama alladhi yaqtabu an-nas yaqulu bi lisani halihi ana al-kamil wan nas mukhtiun wa ana al-muhiqqu wan nas mubtilun e neddo nyowo joni demgal makko al haali makko der berna makko to ko firti o wi yimbe fof ko wado be bonna sonamin nyowo joni ko non way non joni mi da ko yimbe be fof ko ustibe ko an goto timmi yimbe fof ganda ngoni koy trompe jumre gode bonde sonan yimbe fof ngoni koy gonga an goto ngan yimbe fof ngoni koy fenana an goto woni gonga dum woni ganda non woni wadde hore mun wa kafa bi zalika isman wa dana'atan wa dif ila zalika tamakkana al-hasid wal-hiqd wal-baghdha wad-dagha'in fi an-nufus wal-istirsal 'ala al-akharin dun hasibin wala raqib sallu benni bandirabe ko wiyete ha joni bangal nyoo al-halimun kullirden aw kanyum holli wi yimbe fo ganda ko trompe ngoni kanyum goto woni gonga yimbe fo ko jasbe aw kanyum goto woni gonga ko honnon kadi nyoo aw kanyum holli ganda kanyum aw kanyum woni gonga heddi be ko fenane ngoni do won trompe de so dum men ni ganda heji bakkar tan fibde dum don der bernde mun bani adam tanka fibi dum e bernde ma dum tan woni bakkar burdo mawnude fof ngati ko wiyete ko awa bani adam wa burdi yimbe fof gondaran ko hakkunde ko honnon kadi jentina hen den hunde tanki ko dum don badda e berde ma dum addata ko hasidagal adda ha joni tikkere adda gangu adda ganda bone mawdo der berde ma tawa ha joni a sifuri mandani a watta calcul a hasbita ko renta a rentata ko wa qad wada ahlul ilmi kan nawawi wa ghayrihi al istisnaat al sita tajuz fiha al ghaiba للضرورة منها التظلم والاستفتاء والاستعانة على تغيير المنكر وتحذير المسلمين ونصيحتهم والمجاهر بالفسق والتعريف كوهنداني كوينو غاندا يوغاي اندو بيناتون كو وييتي نيوري كو بي مبادي هن استثناء يعني بي غيتيتيني هن غيدا غودي نانتون يا هاونا جياغوم بي مي نيوري نا داغورو هون دين غيدا كوينو كو تاي وونتي لور وونتي ضروره ان جاهين تاي بني ادم نان دو تان توغما جامي نيالام اون وادما كو ويليمو anon a alnamo fere ala ko bawda e makko ala fo ko joganda mo fere kalana goddo mo daminda kay odon wawi surde mo ina wawi ha joni nangudi jungo makko wala demgal makko fewde ma jaha kalana on honden hunde ngon yaso be bi ina wawi dagade honnon wala aha to wonno ha joni su neddo namne mama e min debbe di resde kaari wala min debbe di nangude kaari gol wala min debbe di gollide kaari o mun nundine odon yoba gollo woni wala hondane honde ngede awo an be jawa ko ganduda e makko gonga ko kala bani adam so julla labani namni mama hunde alla banan dum redu ko honnon kadi wallodirde ko wanna ittude hunde bonde joni adi akane wala ko boni a kono kaari non tinan so kaari tin se mballodir en ba ittude mo den bonande den trompe den jumre e bangal labbina anniyama meda kaarnu ya kaari hunde de pour wallude bonande no ittira tay ko ngon yeso ala ko woni hen ko honnon kadi rentinde julbe jiado odo neddo ko neddo bondo o yobata nyamande wala ko honnon ko neddo jamfoto wala ko toño sai juldo no hucce makko non gollondira makko dentina dum labana dum redu ko honnon kan neddo bado bakkar ina danginori suudaaki moggaaki on kay halde mun wetaake ko nyor neddo mun o jino mo yara dolon wada ko boni ko weli mo fof awa dum do hay gotil heno suudaaki tay non ko ciudotodo woto hal tanka o suudaaki no din ko bawal kanko ti ala mo huli ala mo hirsi dum non halde den hunde wana hunde bonna ga tanka kanko hore makko suuraani hore makko suudaaki o hulaani allah hersaani hay goto awa gasi dum non so haalama gedde woda de dum wobbe bi dum non wana nyore so dum menni bandiraabe tawi neddo kadi nani o andirtaake sona nde ɗo hunde awa omo laaƴa walla junngo makko ne yuuri walla koyngal makko hon ɗe geɗe awa siforɗamo nden hunde pour ha yaawa andede ɗon kadi baasi ala hen so ɗum ɓenni bandiraɓe tawi en gari ha ɗo amma al ilaju li hada al maradi al khatir ya ibadallah fa huwa tawbatu ila llah kala ganduɗa ñaw mo jiiɗen nder rendo men ñaw ganduɗa ha sidagal ñaw ndereru ñaw ñoore ñaw ganduɗa golle bonɗe gotel fo na jogi ganda ko wiyete safar ina jogi lekki ngati Allah wi e deftere makko he nder deftere Qur'ana aw kayre woni lekki hunde fof hono mbaditan ha jiitan te fuji men hono jiitirten ordonnance uji men der odo Qur'ana Allah wi ayyuhan nas qad ja'atkum maw'iza wa shifaa'un lima fi sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin ehi mon gongdin bi Allah koni on malama on jetti Allah ngati are mon ha joni ganduda waaju umrade jumra subhanahu wa ta'ala ko hon non ganda jeydo mon o kanko tigi adde mon o do waaju kanko addi kido lekki safara tigi wona der nyaaw becce kala nyaaw becce ko wona der bernde ma dum woni haasidagal en ganyam tumago en nyore en dum do foko der bernde bani adam woni aw ko hon non ko ton jeewete dum woni ko tuubdi lekki mun gaden fof ko wiyete ha joni lekki ma gidan fof wona say docteur be sala wonde nyaaw mi ma wada regime dum do regime firtu woppunde do hunde woppunde do hunde aw dum do regime mun ko tuubde tuuba al kuffu an hadal jurmil khatir pina subaha goto tuba ngoppa odo bakkata mawdo wa kathratil istighfar hokori wi hen kibbina wida astaghfirullah yo Allah yafum yo Allah yafum yo Allah yafum imsinade wa mujanabati majalisal ghiba kala nokkudo ganduda kay do ko nyo e tan gondo de do yewtirde hala ngokka ala do dine haltaake do jangitaake mojjere ala do yewtere mojjere ala do ko nyo e tan mbada fere cela do ngoppa don wal bu'du an ahli su'i wudditaade himbe bonbe bani adam sa hebi gallema a hebi ganda gallema a hebi gollal ma a hebi ganda kilnida ngoddituda himbe bonbe himbe baadi limbe fanaade himbe merantebe be ganduda ngala golle ngala haaju ngala ko kinni sona tibbuli himbe ay binde himbe bonnide himbe ko non kadi waddu aliman iqtabta tayi kadi neddo nan toujours ka ñu annodo ma do ustama do bonnita ma do sifitam ndu anodam dum kadi nafma no feewi hakke won ñu andama ko ndu anodam ñaagodo Allah yo Allah yafuma yafuma hondani kala e makko mojjere kala ko kalnda e makko bonande mbakrita kala e makko mojjere sada ante won ko mojjere ko wone makko kala hon dum don dum kadi nona sababu jafira ko onno kadi ma o ibda e mahasinihi wa fadaili somjuhi golleji mojji walla bural kalana dum no yimbe nokkuto nyono dama do fil makani alladhi iqtabta fi wa tahallul minhu sahibi kadi yide woni jafno dama biya mo yafu min nomi wi noma dani walla wonko kalno me ma haysa hala na wada detay mbeda nyono ma walla mi nyino mo jafo da kam wal muhafazata ala kaffaratil majlis ina jakadi ko walla tabani adama e rentade nyore ndena ko wiyete kaffara jonde annabi sallallahu alaihi wasallam haali ton du'a o goto o wi kanyum woni kaffara bani adama su jodima jonde hade makko ummade so haali den hunde wona kaffara Allah yafamo kala ko firgitino don du wadi annabi sallallahu alaihi wasallam wi kala bani adama sa jodima jonde ha ummi mena siftorani hen Allah den jonde nyande yawmal qiyamati ko perde contente da sa nangi lawla ada ya ha yottimato jahannada to siftorani hen Allah awo nganda dum don gol du don yaadu fuko perde contente da nyande yawmal qiyamati ko hon non sa fini nyalama nyalli hen siftorani Allah kala ko mbawda wadde tanki Allah ala e ganda affaire may berndema andu dum don ko perde ko tira ko nadam ko nimsa nyande yawmal qiyama annabi sallallahu alaihi wasallam haali kaffaratul majlis woni kaffara sa jodima du woni ha joni kala du'a wonan ton e du woni kala dum non pour ngim sino da tuba annabi sallallahu alaihi wasallam wi'a subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk du woni ha joni ko kibbinta demgal kala kala to jodda ciftoranden honde labal wadani jomira subhanahu wa ta'ala jettode ngodani allah labal wadani allah deweteɗo ala so wona Allah ngol ɗo konngol kañum won ganduɗa ko duwa mawɗo bani adama tanke duwa maɗa fuɗɗori la ilaha illa anta la ilaha illa llah ɗum won duwa nabi allah yunus duwa wuji kewɗi sen ƴeewi an tawani hen ka ɗo haalani hen mbiya deweteɗo ala so wona Allah ɗum woni ha joni wasila konngol manngol pour ko ha joni kala duwa mo ñagoɗa Allah sa wi la ilaha illa an biya astaghfiruka wa atubu ilayk jawa mbeɗe imsini to ma ko mbaɗmi ko mbeɗa rutti fewdema e ko hon dani ɗum woni sababu kadi awa bakkatuji ma jaafe ko hono noon kadi ganden bani adama ko hon noon bani adama hani ko moƴƴinde jikki mun e yimɓe watun nafsi ani ala dhallin hasan wa talbil ma'azir hayso bani adama waɗima ɗo hunde tawi hunde sa famanide nawira hakkille ma to moƴƴi mbasa nawirde to boni to tan walla bani adam tanke o waɗima hunde awa so haalnima kay gantuyel ko waɗiri ko kala gantu ono fotiri jaaɓa eyyi wol boydo ani shayiat ndentoɗa ko wiyete ganduɗa ko wiyete shayiat ɗum woni konngude haalaji ganduɗa wiyete rimer nan nanti ɗe ganduɗa wiyama ni wiyama taw tawan eyyi julɗo hani ko ranta ɗeɗo gueɗe aw dum fo ganda saidi wonde der mucca ma ganda pewa hen moddina jikke yimbe ma so neddo wadi mo hunde fergitima ma wala taatima ma halni ma gantu yel njaba goddito da kala ko wiyete ma taw tawan wiya ma taw tawan dum don retto dum don wa zununu sayyi akala jikkeji bondi rento dum do sayi wadiri nan ko dum do fibi han ko deddo hunde bonde nawira hunde ma fo nawira to boni dum hunde moddani dum warata tan kadi bani adam ko wallinorte woppu deddo gede siftorde maide atadhakkurul maut wa dawlu akhirah siftorde maide nyalama sakke dodi woni halaka yurwan ma'rufan al karhi idha khataba 'indahu ahad qala lahu ya hadha uzkurul qutna wal kafna wal hanu kanko do ma'ruf al karhi sunaddo joyno ma jonde makko so wiino nyaw tan wi ehi ma kari siftor ganduda nyane kasankeji ma ngadda siftor nyane ganda jiro kabbi chumti de ngala wutteji ngadda ngala posna adda wadde ma idha wudi'ta 'alayka siftor balankar ma siftor goski ma likki ma salal nam hen ko honno no wi'a on kadu ya salaman ikhtabahu e binyoda be ko imalama e isti annas yani bi istifadati min hasana bi kewi buddi ma fo be jaadi hen lamma balagha al-hasan al-basri anna rajulan ikhtabahu wa do hasan al-basri de onani wonde karike kala to joodi tan ko e makko woni arsala ilayhi tabaqan min ratb jeewi tan ganda tabagi ha hewi tamaro welko tan onili on wa qala hu balagani annaka ahdayta ilayya hasanati ko yonno min debi nani wonde anil di kam nal dal mojjal baraji ma anil di kam o min non e won minayino anyu i kam dum woni anil di kam baraji ma o yi faratu an ukafaka annabi juna wiino kala ko neddo wada ma mojjere ya yob dum bayra rukki kam mojji ma dum non min mi wawa yobde ma de mojji kam neddo wawa yobde non fa'azirni nangu kaldo tamaral nanga ganda gantam ganda mi wawa wadan dema hono ko badan da kam fa inni la aqdiru ala makafatika ala tamam mi wawa yobde mo hono no badiran da kam no timmirindane so dum min jiabe Allah fattaqullaha ayyuhal muslimun wa razaqallahu al jami'a at-tauba enen fo den jamira yam kul Allah enen nyaagi Allah enen fo yo Allah arzigini men tubde tubu wala do char at-taubatan nasuha sadiqata bimannihi wa karami ko hon non kadi taw tubu yo ne labi ne bi char nyaagi den Allah ko mojjere makko teddugal makko yo wadan men den hunde wa khitaman ayyuhal ikhwa linafu an man iqtabana wa nanju ko hon non ina jiya hen kadi ko damirte den njaafuden kadi sen nani bani adaman ininyo amen njaafuden ko nyoeteden ko e ko biyeteden ko hay goto hisata bandira bani adaman tiido ko hisata de hisata annabi sallallahu alaihi wasallam hisani bi bani adama bur wonde goja mun bur wonde boros mun fo ganda ko koreji mun e andidi e mun e bandira mun du wada ha be bi nedde hewan won nelaato jiado de ala heewi tan ganda ko ma o yalta don kay en ji annabi sallallahu alaihi wasallam no wada to makka do en ji no makka na mbadi mu ndewi he mbadi no ko ton hebi tiddugal hebi mojjer hawari o wawtibe ko hon non bani adam kala be wondi be kala be annondiri be hebde be mojjer ko hunde tinde ko hon non jaafo den ko nyoate den ko wana juudo bi arazina tibbuli men din do kiren di ko neddo yidi fo yo hal min jaafima hono no sahaba annabi ju kama jaada abu damdam min as-sahaba haythu asbah idha asbah kana yaqul allahumma la mala li atasaddaq bihi ala an-nas wa qad tasaddaqtu alayhim bi 'irdi faman shatamani aw qadhafani fa huwa فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يستطيع منكم ان يكون كأبي ضمضم من يستطيع منكم ان يكون كأبي ضمضم من يستطيع منكم ان يكون كأبي ضمضم النبي صلى الله عليه وسلم سامكم كالين دو دووني نيمتينن اون سين كبي دووني موجر او دووني جيادو الله مو غاندو داوي بني ادم واتامو هوندي فوف كانكو ميتينو الله يفتو دو o kala ko neddo wadi mo ko wiimo o yaafuri masabu Allah kanko wiyanno e jom so fini o wi jom min demi ala mbudu ko cakkimi mi sakkima be tiyewa mo kala jinnido kam walla jatti kam walla happi kam walla fawi kam mi yaafima annabi sallallahu alaihi wasallam yuhul baado mon waade no abi damdam wadata ndani bani adam hunde kiida nafloto hunde kiida wappan kono wiide aha min kay longera meddata koye maafe min kay so wi goko temedde didi min kay dini aw ko yimbe dido njunnata hala so do fodi wota fotta je bandiraabe falnata asbihi wal nahdaru wal nahdu hazwa kan ne nyimtinde ko mojjube mojjere aw ko honno dum woni ko jamira den annabi sallallahu alaihi wasallam ko dum woni ko holli men so dum bennino so neddo salima wi kanyum kay aha min kay dem galam be de jogi aw ko neddo wi kam fami wattani mun ko honno da aybina da sayfida da bunnita ko duwiya aiban nasi wa huwa ma'ib istaqillah ehima jahwa da aybina yimbe taw ko aybinte fo nayma hul Allah koy a'radul muslimin hufratun min hufarin nar tayi ranjidda kay ko gaska jahannama kewko jengul jonjuni to wute tebbuli julbe tanke ko tew juldo kay ngurta ala nyama ala pufita aw yanane kay ko ngaska jangol wa khawasul muslimin hum ulama buri bonde fo kadi ko horebe julbe horebe dini aw be don kay bonnitde wonno sa bonnitibe bonniti dini allah sa bonnitibe bonniti dini allah be ngone ganduda yande mun en kay buri mawnude honde fof dum woni ganduda wa adatullah fi hatki astari muntaqasihim ma'luma awa adi Allah kade hunchude ha joni suturaji awa ha joni ay binde ustobe en kay ko honde annade an bani adam jiado masala ade yedda kari wadi ndedo hunde wi ndedo hunde tawa ano probleme ma foko wasi andude tan awa sada anduno kango taw ko wadi ko wala ko wi ko wala ko fewni ko wala ko hali ko fay ko do bindu wala gandal an ada bonden tawa anda dum woni ha joni goddo wi ko qattunkirul ayna dum woni yitere bani adam ina yedda kay ha joni ganduro daw ash-shamsi min ramad tangi gitema de cellani su lel wal nangi yaltimira ko foynani ko hon non kadi ko biyaata ko neddo ka tanki hundugo ma cellani sayri ndiyam biyaata ko dakam ala hen welani ko do yin ibta qaman bil ladhi fika misluhu fa kayfa ya'ibu an-nas man huwa a'war wala ana ra'ibina kari wadi nani o wi indani tawa an ko wadi ko wala ko wi ko ana miidi wadde hon mun wala wi ino hon mun goddo wi dum koy na hawni ada soori ada wi yimbe jodani jodani an non ka mbulluri an ka dokko yitere ma ko watere goddo wi kon neddo aybinirte yimbe an taw ka dokko hono mbirta yimbe jodani taw ka an yitere ka tanki hunduko ma sellani sayri ndiyam biyata ko dakam ala hen welani goddo wi ibta qaman bil ladhi fika misluhu fa kayfa ya'ibu an-nas man huwa a'war wala ana ra'ibina kari wadi nani o wi indani tawa an ko wadi ko wala ko wi ko ana miidi wadde hon mun wala wi ino hon mun goddo wi dum koyna hawni ada soori ada wi yimbe jodani jodani an non ka mbulluri an ka dokko yitere ma ko watere goddo wi kon neddo aybinirte yimbe an taw ka dokko hono mbirta yimbe jodani taw ka an yitere watere jogira wa in ibta qauman bil ladhi laysa fihi mu fadhalika 'inda allahi wan nasi a'zam tayinun aybiniri yimbe ganda hunde kay ala e mabbe ni ada fawma tan ada happomo welata kam dum non ummantamo mi haala e makko ko ala e makko belma yimbe ganciu belma yimbe ganda ustum belma yimbe jasnumo dum do buri mawnude bangi Allah e bangi yimbe fof dum non jabe Allah goddo yi fa kayfa tara fi ayni sahibika alqada wa yakhfa qada aynaka wa huwa azim dum koyna hawni an kay ko luji gonde gite janan ko dum tan jiyata an kam ko ganda gesa janan tan ganda cholli mun jiyata an gesa ma ngonda ma ha gasi awa ganda ko biyaade ko kiwo yata di mun an gesa ma ngonya ma ha wi cer ayata dum don ko cholli juri ma gesa janan tan an ko dum woni ko jiyata adiya ha joni nyawuji wobbe adiya ha joni luji wobbe adiya problemuji wobbe taw an yata ko jogida ko dum koyna hawni an bangeji fo ko problème bangeji fo ganda ko ayba bangeji fo ko goja ko dum yaaka ko wobbe ko yiyete goddo wi yasma'u subatan taru biha farahan minni wa ma yasma'u min salihin dafanu summun idha sami'u khayran dhukirtu bihi wa in dhukirtu bi su'in 'indahum adhinu in yasma'u al-khayra akhfawhu wa in 'alimu sharran adha'u wa in lam ya'lamu kadhabu dum ko en hawni mimbe do wonde bandiraabe jiaabe awa ganda sehilaabe kambe woni goja mabbe tan woni hunde mabbe woni haaju mabbe hammi mabbe tan ko be nanami wadi defoyel gotel so mi wadi defoyel tan be ndiwa e pobbaabe mbeltoobe kala e am ko boni be kala ko banmi e ko mi wadano fu be pawa hen be takka be kappa be tukka awa dum do fota wana gonga kono kala mojjingel be nanimi wadi kala wiyaado mi wadi hunde mojjere be kenyoro be ngartiri hen leedi be gubba be ubba ha ganda majjitoto haade do rutini dum koyna hawni o yusumun idha sami'u khayran dhukirtu bi tawi tan mojjere haala ma yam e dow mabbe be mbaywi gonda no mumbe faadubi ni be nanata be mbatata en kundude mabbe elle be ganda woy woy dhukirtu bi su'in 'indahum tay ay nona yottirima fuddorima halde am ko boni don kay aruki ordo hankadi o kay e mbiltima a jabanama bismama in yasma'ul khayra akhfawhu sabinani am mojjere be ciudan o ina alimu sharran adha o sabin gande am ko worodde ko boni e ayiba be ngan kita ganda ganda be chakta bangeji fof hayso be gandane am o illam ya'lamu kadhabu sabin gandane kadi so be so jeyi kadi be jani am ko badmi ko boni ala be kappa e pawi do am dum woni o do zamanu mo gonden hande sa yidi bani adama kala ko wadane mojjere sa anyi bani adam pawa dum ko wadane kadi ko honni annabi sallallahu alaihi wasallam no nyaagoto no allahi allahumma inni as'aluka al'afwa wal afiyah wal ma'afata ad-da'imata fid dunya wal akhirah annabi sallallahu alaihi wasallam ko nyaagi allah ko dum kande nyaagade allah annabi mi nyaagi ma jom ya hisna aduna ila akhirah allahumma inni as'aluka al'afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya ndena dinam ndena aduna mo ndena korejam ndena kala ko paggitimi wa ahli wa mali annabi ju wi yo allah suru aybaji mun allahumma sur awrati en ko non kan wiide wa amir rawati yo allah ganda rukku min holare bangal kulhuli men annabi sallallahu alaihi wasallam nyaago tan allah wa ya allahumma ihfazni min bayni yaday wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udhu bi azamatika an uqtala min tahti in jaadu wa ujan nabi sallallahu alaihi wasallam allahumma ighfir li khati'ati bani adam fona jumna turumpil annabi juama be nyaagima ya ya fumi ko turumpil min jurum ko wonno wax o jahli ko badmi kadi hunde mi anda taw de do hunde no boni mi anda be nyaagima ya ya fumi wa israfi fi amri annabi sallallahu alaihi wasallam nyaagima allah dum do ko padden o yo annabi nyaago tan allah yo allah yafo dum gofi mun e torompe makko e jumre makko e ko wadi ko anda e ko fakitin taw anda o yo ma anta alam bihi min wala jawmi ni be da wadi hunde taw mi anda ene bon taw am buri kam andudi jafoda kam den hunde ko gandum e ko ganda be anda fof ko ciudme ko pinninmi fof bani adam fona jogi do bakkatuji ada wadi hunde anda ene boni ni ada wadi bakkar ada suuda yida e gotina ada wadi bakkar kadi ne feñe juude man yalti himben enji dum do fo ganda nabi sallam dum nyaagotono allah dido do wujjo haalir dum ko ha deftane hen sono do nabi sallam allah yaafi mbakatuuj makko fof kono kanko wi'anno allahumma ighfir li khati'ati wa jahli wa israfi fi amri wa ma anta alim bihi minni wi allahumma ighfir li jiddi wa hazli jomi ya yaafumi ko mbadirmi gaajata chaakan dum woni goɓɓe beeta sama kala e ko mbadirmi soobe fof ko mbadirmi gong gong fof bani adam ado wada bakkar ado wada hundeji goɗɗi taw ko ganduɗa ko chaakan gummorinoɗa bona e juuɗima walla mbaɗa ɗo hunde taw ko antini dangani annabi ñaaji allah yo allah yaafoɗiɗo fof allahumma ighfir li wi khati'ati wa jahli wa israfi fi amri wa ma anta alim bihi minni allahumma ighfir li jiddi wa hazli wa khata'i wa amdi ko mbadirmi jumde torombe e ko teymi mbadmi fof fo ñaago min ñaagi yaaf wa kullu dhalika indi fof ko to am to iwi non bani adam enen ko dum nyaagorden allah yo nyaagi allah yo allah yaafu men dum woni ko ciudden ko pinnin den ko badirden chaaka ko badirden gonga ko teeden e ko ganduda njumden foyden nyaagi juma subhanahu wa ta'ala yo allah yaafu yo allah surmen ya rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar allahumma salli ala muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala ali ibrahim wa barik ala muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala ali ibrahim innaka hamidum majid subhanaka allahumma wa bihamdika wa nashhadu la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk Ibora munona. Muhammadu magani madina ce ibora mununa obesanuma Alhamdulillahi ya dumu lillahi bidawami lillahi.